radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Luisteraars, voor mij zit een man met een zeer bijzonder levensverhaal. In de afgelopen dagen heb ik het boek geheel gelezen, Een Open Deur. Petra van der Sande die heeft dat geschreven, opgetekend. Het is in de ik-vorm geschreven. En ik kan u vertellen, ik heb inmiddels al heel wat mensen ontmoet uit de oorlog. Mensen die kampen hebben mee overleefd, in de oorlog hebben gevochten. Maar iemand die zo'n verhaal, compleet verhaal heeft, en ik weet het, deze meneer Svi is niet de enige, maar ik was zo onder de indruk van het getuigenis en alles wat er in opgeschreven staat. Een open deur. Ik zou het echt aanraden dat u het gaat kopen. Op de website van Radio Israël zal er een link komen naar de website waar u die kunt bestellen. In ieder geval heb ik hier in de studio, en ik wil het doen in twee uitzendingen omdat ik het een bijzonder verhaal vind, om uitgebreid dit te gaan bespreken. In ieder geval, we gaan het gewoon ervaren hoe het gesprek gaat lopen. In het bijzonder welkom aan u. Hoe wilt u eigenlijk dat ik u noem? Svi of de heer Eyal? Eyal? De heer Svi Eyal. Svi Eyal, zo zou u het liefst genoemd worden. Svi, ja. Svi. En ik mag u Svi noemen of Svi Eyal? Dat hangt er vanaf wat u wilt. Oké. Okay. Dus, en nou, Petra, ook jij, fijn dat je er bent. Je zit erbij en een beetje in het hoekje als het ware mee te luisteren. Ik vind het heel bijzonder. U bent, als ik het goed heb, 89. U wordt dit jaar 90, klopt dat? Klopt. Klopt, een bijzondere leeftijd. En ik heb, wij hebben hier in onze stichting hebben wij twee mensen die hier komen. Eén die werkt nog 40 uur per week, die zit nu in Israël. Die is 89 jaar en die vertaalt voor mij. Dus ik zeg wel eens tegen de luisteraars, als je nou eenmaal met pensioen bent, ga dan niet achter de geranium zitten. Want juist dan bent u bruikbaar en de kennis die er is, die hebben we zo hard nodig. Dus ik ben blij dat u er bent. Ik ben echt onder de indruk van uw levensverhaal. Ik vraag me af, en die vraag zal nog wel eens komen, hoe ik zelf daarin geworsteld zou hebben, zou overleefd hebben. U heeft veel meegemaakt. En ik vind het een biografie waar je u tegen zegt, maar ook miste ik wel een aantal zaken. Het is echt een biografie, maar uw diepe gevoelens komen niet echt aan bod. Dus ik hoop dat u wat wilt delen nog dit uur, maar we zullen zien. Bent u het met me eens dat dat niet in het boek staat? Of? Ja, dat is een boek dat niet door mij is geschreven. Het is niet een autobiografie. Oké, maar ik miste een beetje het persoonlijke verhaal. Ik denk, nou, dat is nou een mooie gelegenheid dat ik dat hier zo voor de radio kan vragen. U bent geboren in Utrecht. Ja. En dat is niet echt een Joodse stad voor mijn gevoel. Dat was voor de oorlog, was dat de derde stad in Nederland met de Joodse bewoners of niet? Nou, dat weet ik niet precies, maar het had niet een grote Joodse gemeenschap. 1600 had ik gelezen in uw boek, als ik het goed heb. Best mogelijk, ja. Ja. En u bent geboren als Harry Klafter. Ja. 1 november 1925. En daar heeft u gewoond totdat u naar Westerbork ging. En mijn vraag is eigenlijk aan u, waar komen uw ouders vandaan? Mijn moeder is geboren in de Joodse wijk in Amsterdam, in de Depelstraat. Dat was een enclave van Joods proletariaat. Haar familie, haar vader, die waren diamantslijpers. Haar naam was Mok. Mijn vader die is geboren niet ver van Krakau, in de Karpaten, maar als baby, als een of een jaar, twee jaar oud of wat dan ook, ik weet het precies, ik heb dat nooit gevraagd, is hij met zijn ouders naar Duitsland gaan wonen, in Karlsruhe. Daar is hij eigenlijk opgegroeid. En uw moeder, is die van al generaties in Nederland? Of? Ja, dat is een familie van generaties, ja. Ah, oké. En nou is het altijd heel opmerkelijk als je met Joodse mensen praat. Ik had hier pas iemand uit India. En die was van de stam Levi, wist hij precies te vertellen. Weet u, kunt u vertellen waar u vanaf stamt? Nou, het is zo dus. Als je Cohen bent, dan weet je het, want dat gaat van de ene generatie op de andere. En als je Levi bent, dat gaat ook van de ene generatie op de andere. Dus ik behoor tot Israël. Oké. Maar u weet dus niet exact van welke stam. Nee, oké. En u schrijft van dat u in het boek dat u leefde volgens de Joodse traditie thuis, maar niet orthodox. En ik vond het heel opmerkelijk dat u dan schrijft dat de winkel open blijft op Sabbat en dat dan niet-Joden de winkel runnen. En toen dacht ik, hoe zou dat nu gaan als dat zou gebeuren? Ik vond dat heel opmerkelijk. Was dat wel gebruikelijker in Joodse kringen in die tijd? Ja, dat hangt er vanaf van de mate van orthodoxie dat de mensen leefden. Dus wij waren zo'n tussenmoot. Oké, want u ging wel naar de shul. Ja, we gingen elke week naar de shul en we hebben alle Joodse feestdagen mee gehad. We hadden een kosher huishouding. En met kosher huishouding betekent dat u een gescheiden keuken had bijvoorbeeld? Alles was gescheiden. Alles niet was een andere keuken op een andere plaats, maar de borden en de pannen en al die soort dingen. Dat was een streng kosher, ja. En even een stapje naar het huidige nu. Heeft u dat nu nog thuis of niet? Nee, ik heb thuis een kosheren. Ten eerste, je kunt niet alleen maar als kosher food eten, kopen. Maar we eten geen varkensvlees. En we scheiden melkproducten zoveel als mogelijk van de vleesproducten. Okay. Maar ons huis wordt op het ogenblik niet meer geleid door Joodse dame. Want mijn vrouw is niet daarvoor capabel. We hebben Filistijnse meisjes die koken en alles in orde maken. En we leggen niet de puntjes op de i. Puntjes op de i. Ja, oké. Okay. Wat ik ook wel las, wat me dan opviel, is dat u schrijft op een gegeven moment. En ik zeg maar even dat u dat schrijft, omdat het in de ik-vorm is opgeschreven. Zionisme werd thuis met de paplepel ingegoten. En dan las ik ook nog eens voor de oorlog dat uw ouders voor een periode naar Palestina zijn geweest. Klopte dat? Heb ik dat goed gelezen? Ja, niet geweest, maar ze hebben het bezocht. Want de Zionistische opleiding in Nederland was zo dat het zeer gewaardeerd was op, laten we zeggen, verstandelijke uitpluizen van de situatie van de Joden. En niet zozeer met de chassidische achtergrond waarmee de meeste Oost-Joden kwamen. Behalve dan deze, die mensen die politiek georganiseerd waren, links waren georganiseerd. Maar in Nederland werd deze hele zaak zeer genuchterd. Nuchter bekeken, zeg maar. Nuchter bekeken. En mijn Zionistische opvoeding ging dus gepaard vanaf het begin af aan met een gedeelte van de Joodse jeugdbeweging te zijn. Mijn vader was de JNF, Joods Nationaal Fonds, commissaris van de Zionistische beweging in Holland. En mijn broer, die 6 jaar ouder was, die was ook een jeugdleider. En we hebben daar alle feiten over het ontstaan over de historie van de Zionistische beweging geleerd. We hebben ook Hebreeuws geleerd. En we hebben ook liedjes leren zingen die werden in Palestina geproduceerd. Dus we hadden ons volkomen voorbereid dat we in de toekomst naar Palestina gaan. Dus dat leefde echt thuis bij u? Wat zegt u? Dat leefde dus echt thuis bij u dat er uiteindelijk een stap zou komen om naar Palestina te gaan? Want dat vond ik namelijk ook wel heel opmerkelijk. Dat uw vader wordt beschreven als een nuchtere man die gewoon zegt, toen Hitler aan de macht kwam, dit gaat helemaal fout. Wat ik dan wel opmerkelijk vind, maar goed, dat heeft ook wel zijn reden vanuit de praktijk, denk ik, is dat er misschien wel onderzocht werd om weg te gaan, op tijd weg te gaan, maar toch is dat niet gebeurd. En ik denk dat dat natuurlijk niet alleen bij uw vader gebeurde en bij uw familie, maar dat natuurlijk bij veel meer mensen gebeurde. Op een of andere manier men niet op tijd wegging. Hoe zou dat gekomen zijn? Kunt u dat vertellen? Dat mensen daar iets van kunnen begrijpen? Nou, dat natuurlijk hangt van de leeftijd af. bijvoorbeeld de generatie van mijn broer. Dus het waren dus studenten of mensen die de school hadden afgemaakt, of studenten die wilden gaan naar Palestina en besloten hebben om een vak uit te kiezen waarmee ze na de hand Israël zouden kunnen opbouwen. Zo had ik een vriend die naar de Wageningen is gegaan om landbouw te sturen. En mijn broer die is gegaan naar Enschede om textielingenieur te worden, om zich voor te bereiden. En er waren studenten die met de studie ophielden en naar een boer gingen om zich voor te bereiden boer te zijn. En ook te leren in deze meer primitieve omstandigheden dan vanuit een bourgeois omgeving te kunnen verder leven. Dus dat waren op allerlei niveaus was dat anders. Mijn vader, dat hoewel u het gebruik nuchter heeft gebruikt, maar hij kende de geschiedenis van zijn voorouders. Want de pogrommen in Oost-Europa, dat was een gedeelte dat je meekreeg. En niet alleen dat, mijn vader had nog familie in Karlsruhe. En die begonnen weg te gaan. Ja. Voor de Tweede Wereldoorlog. En die kwamen naar Nederland toe. Mijn vader heeft ook geholpen Duitse vluchtelingen, Joodse vluchtelingen die met de jaren uit Duitsland kwamen, proberen ze te helpen werk te vinden of ze helpen te helpen laten immigreren naar Amerika. Dus dat was een voortdurend bezig zijn met onze problemen. En iedereen op zijn niveau bracht dat in verwerkeling. Mijn vader ging in 1938 naar Palestina, omdat hij wilde kijken wat zou de mogelijkheid zijn zijn bedrijf naar Palestina over te brengen. En of hij dat kan. Maar hij had nu ook niet het gevoel dat dat morgen moet gebeuren. Dat was een ontwikkeling. Oké. Ja, want er is toen heel wat gebeurd. U beschrijft ook het een en ander wat u allemaal op school heeft meegemaakt. Ik vroeg mij af, hè, ook als ik het boek las, er staan zoveel details in. Heeft u een dagboek bijgehouden van uw leven? Nee, ik heb helemaal geen dagboek aangehouden. U weet nog zoveel details heeft u in dat boek staan, dat ik verbaasd was. Ik dacht, die man die moet een dagboek bijgehouden hebben. Want Nee. Maar het komt omdat Petra op een bepaald ogenblik besloten had om over mij te schrijven, dat ik genoodzaakt was allerlei soorten documenten te vinden en opzoeken. Ik had een hele kast vol met ongeorganiseerd materiaal. En er waren ook brieven bij die ik had gestuurd vanuit het Westerbork, vanuit het kamp, naar mijn moeder, naar mijn vader. Mijn vader had gesmokkeld uit de gevangenis naar mijn broer. Ik had geschreven brieven naar mijn vrienden op de HBS. En die dingen heb ik teruggekregen. En daardoor zijn alle dingen naar boven gekomen die ik al lang had vergeten. Want ik leefde nooit in het verleden. Oké, want ik was echt wel verbaasd. Als u nu zegt van ik leefde nooit in het verleden, zou u iets kunnen vertellen over iets wat u nog steeds, als het ware, als u weer terugdenkt aan de tijd op school en de opkomst van het nazisme en het begin van de oorlog, wat u voor negatieve ervaring heeft meegemaakt, wat u zegt dat heeft me echt pijn gedaan. Nou, ik heb nooit kunnen zeggen dat het heeft me pijn gedaan. Ik ben niet een persoon die de situaties opneemt in op zo'n wijze dat ik er onderaan gaat. Ik kijk naar een oplossing, dat zo beschrijf ik me nu op mijn leeftijd, maar daar heb ik destijds niet over gedacht. Maar als er een probleem zich voorkomt, dan voor mijn probleem is het probleem op te lossen. En daar, ik sta niet blij, sta er niet bij hoe dat is gebeurd of wat dan ook. Dus ik ben dus op school, op de HBS, voordat ik werd afgezet, had ik Nederlandse vrienden, niet-Joodse vrienden, net zoals Joodse vrienden hadden. Ik had geen probleem met het antisemitisme. Ik wist over het antisemitisme voor het Joodse volk en de gevolgen, de 2000 jaar die we hebben meegemaakt. Maar ik had zelf geen ervaringen die eruit zouden moeten luiden, ik moet vluchten of wat dan ook. Dat is pas veel later gebeurd natuurlijk. Ja, en dat gaat dan uiteindelijk gebeuren, dat vluchten samen met uw familie, uw vader, uw moeder. En dan gaat u via een andere Joodse man gaat u dan op de vlucht om weg te varen en dat gaat helemaal mis. Ja. Misschien kort kunt u daar iets over vertellen van de mensen die niet het boek hebben gelezen. Nou, mijn vader die wilde direct na de invasie van de Duitsers willen te vluchten, want hij had geen twijfelingen over wat er gaat gebeuren. Niet precies de details. Maar toen hebben we geprobeerd naar IJmuiden te komen, om daar met een schip of een of andere mogelijkheid naar Engeland te vluchten. Maar dat is niet gelukt. Maar sinds die tijd heeft mijn vader alle mogelijke, alle wegen opgespoord hoe het nou mogelijk zou zijn om weg te komen. Er was een verhaal dat vliegtuigen op Loosdrecht daalden en dat men mee kon gaan. Of over de Belgische grens. Dat is niet gelukt. Tot er op het ogenblik een idee kwam van een meneer, een Hollander, die had verteld aan een Duits-Joods echtpaar dat er een mogelijkheid bestaat om met een Nederlands schip vanuit Sneek naar Noorwegen of naar Zweden te gaan in een konvooi dat hout vervoer. Hout zou vervoeren? Nee, niet hout. Zout vervoer. Okay. En toen moest mijn vader, die zou de lading moeten komen. En hij zou moeten zorgen voor allerlei toestemmingen van de verschillende bewindgevers. Of welke bureaucratie er ook achter staat. Maar dat klonk niet goed. En mijn broer die heeft gezegd, hoor eens, ik wil die meneer spreken ook. En ik wil zien dat schip wat die gaat gebruiken. Enfin, deze man heeft allerlei omwegen bewandeld om te laten zien hoe dat gaat. Maar dat was fishy. Het was van het begin een beetje, het klonk niet goed. Maar mijn vader was zo vertwijfeld en zo besloten dat het onmogelijk was hier te blijven. Niet alleen dat, toen de Duitsers naar Nederland binnenvallen, toen was er een fenomeen dat de meeste Duitse Joden, de Nederlandse Joden niet begrepen. En dat er zoveel Duitse Joden het gaskraantje hadden opengezet. En waarom hadden zij het gaskraantje opengezet? Omdat zij begrepen dat het is eind van de geschiedenis. Zij wisten wat er in Duitsland was gebeurd en wat er in Polen was gebeurd. Dus ze hadden helemaal geen twijfel. En toen we opgepakt werden, dat was een val van de Gestapo en een Hollandse verrader in het midden van de IJsselzee op weg naar Sneek. Toen zijn we gevangen genomen en dat Duitse echtpaar heeft naar de hand zelfmoord gepleegd. Mijn vader is in de gevangenis gekomen. Mijn moeder en ik zijn naar Westerbork gestuurd. En mijn broer die heeft de benen genomen destijds en zich met de ondergrondse in contact gesteld. En ik begreep ook van het feit dat uw vader gevangen werd genomen, dat had te maken met dat ze dachten dat hij, want hij was natuurlijk gepakt met geld, ja, dat hij nog veel meer geld had. En dat wilden ze eigenlijk van hem afpakken. Dat was de reden dat hij in de gevangenis zat. Maar is dat ook de reden geweest waarom u zo lang in Westerbork kon blijven? Ja, dat is onderhand een geluk geweest. Want daardoor, ze hebben geprobeerd op allerlei wijze uit te zoeken waar mijn vader geld zou hebben verstopt. En niet alleen dat. Hij was beschuldigd van deviezen smokkelen. Hij wilde dus uit Holland naar Noorwegen deviezen halen zonder dat hij daar vergunningen voor had. En dat proces heeft 2,5 jaar geduurd of zoiets. En daardoor zijn we naar Westerbork gestuurd in januari 1942, voordat de transporten begonnen. En wij behoorden, mijn moeder en ik behoorden dus de oude kampbewoners. En na de hand bleek dat een voordeel te zijn, want daardoor werden we niet direct weggestuurd. Want de oude kampbewoners die werden gebruikt om het kamp in stand te houden. Want u bent iemand, ik ben niet precies thuis in Westerbork hoe het zat daar in de zin van, maar kan het zijn dat u daar bij de groep hoorde die het allerlangst daar heeft verbleven dus? Ja. In Westerbork? Ja. Als mijn moeder er niet had geweest, dan had ik in Auschwitz omgekomen. Ja, want ik had begrepen dat u zelf wilde naar Auschwitz gaan en dat uw moeder dat heeft verboden. En gegaan is naar de kampcommandant of naar iemand die erover ging dat u niet weg mocht. Ja, omdat ze wilden hebben dat de familie zou moeten wachten tot mijn vader kwam. Dan zou de hele familie lekker samen gaan naar Auschwitz. Ja. Ik heb nog even een vraag voordat we naar Westerbork gaan en daar wat over spreken. Maar u noemt een aantal keren in het boek De Joodse Raad. En de Joodse Raad was natuurlijk in Amsterdam verantwoordelijk ook over het, wie er weg moest en alles. Ze betaalden ook de tickets van de trein. De Joodse Raad is natuurlijk een beetje een raad die onder de Joodse gemeenschap wat gevoelig ligt. Heeft u daar ook mee te maken gehad of niet? Nee, niet echt. Heb ik daar niets mee te maken gehad. Ah, oké. Dan was er een ander iets wat mij opviel, want ik denk wel eens dat ik wel wat weet van de oorlog, maar als ik dat boek van u dan lees, dan denk ik, nou Jack, er is nog heel veel kennis die je dus niet wist. Een van de dingen die u schrijft is dat de gemengde gehuwden terug mochten naar Amsterdam. Moet ik dat dan beschouwen in Westerbork dat een echtpaar, een Nederlands echtpaar, een van de twee is Nederlander en de ander is Joods, dat zij samen terug mochten? Nou, ik weet niet precies de details of vanuit Westerbork de mensen terugkonden. Dat is best mogelijk. Maar voordat ze werden niet gestuurd naar Westerbork. De man moest bewijzen of het werd veroorzaakt dat hij steriel was. Dus deze mochten blijven. Ik heb tamelijk veel mensen gekend die in zo'n situatie waren. Maar mijn broer, toen hij gepakt was, onder andere had ook een doopbewijs met zich mee. Dat natuurlijk vervals was. Want hij dacht, dat zou misschien helpen om niet naar Auschwitz te worden gestuurd. Dus er is waarheid aan deze dingen. Oké, en dan even over de tijd in het kamp. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even kort een muziek laten horen. Eén moment even. Momenteel ben ik in gesprek met Zvi Eyal. En we zijn momenteel in zijn levensgeschiedenis aangekomen. Dat klinkt wat apart eigenlijk, misschien moet ik dat anders zeggen, maar in Westerbork. En ik heb hier op mijn aantekeningen ook staan dat daar dan uiteindelijk dat eerste vreselijke transport naar Auschwitz gaat komen. 1137 personen. En ik begreep dat het aantal precies moest kloppen elke keer. Was het aantal altijd 1137 mensen die werden afgevoerd? Nou, ik weet natuurlijk dat niet. Ik ben niet in de administratie geweest. Maar het is ongeveer 1000 mensen. Soms een beetje minder, soms een beetje meer. Hoe dat gekokstoofd is, heb ik geen idee. Oké. Maar goed, ik dacht misschien omdat daar moest toen, lees ik in het boek ook, de 50 weeskinderen werden toen meegestuurd om het aantal vol te krijgen. En ik dacht van, hey, is dat het aantal wat steeds mee moest of zo? Ik moet u zeggen, heel verbaasd als ik dan eigenlijk uw verhaal lees in Westerbork. En dan is het inderdaad waarschijnlijk doordat het geen autobiografie is, maar eigenlijk een levensbeschrijving, een wat zakelijke levensbeschrijving. Want ik denk dan, wat zou er in dat hoofdje omgegaan zijn? Want ik ben verbaasd, uw hele leven studeren, studeren, studeren. Volgens mij kon u niet een dag zonder een boek. En heeft u heel veel gelezen en heel veel geleerd. En een van de eerste dingen ook was, terwijl u een beetje er met de pet nagegooid had voor de oorlog, en ineens in Westerbork bent u tot besef gekomen, ik moet gaan leren. En mijn vraag eigenlijk is, en ik ga nog meer vragen stellen hoor, maar toen u daar was en u aan het leren was, heeft u ooit gedacht of heeft u daar niet aan willen denken van, komt er een moment, waar doe ik het eigenlijk voor? Want ik kan er nooit wat mee doen. Nee, is dat moment daar geweest? Nee, natuurlijk niet. Want ik heb gedacht aan de toekomst. En ik heb veel meer opzij gezet wat er gebeurt en wat er is gebeurd. Maar was dat een bewust weg willen zetten? Nee, of helemaal nee, niet? Nee, dat was een normale reactie van iemand die het wil leven. Ja. Dat verklaar ik nu. Maar ik heb er dan niet over gedacht dat ik dat ga doen om te vergeten of wat dan ook. Nee, kijk, ik heb gelukkig heb ik dit nooit meegemaakt. Maar je ziet het, je leest het en je vraagt je af. En ik probeer me nog wel eens te verplaatsen in mijn situatie. Hoe zou ik daar gezeten hebben? En dat is haast niet te doen natuurlijk, realistisch is dat niet. Maar omdat u zo bezig was met dat werk, u had ook een baantje. Hè, en u schrijft, er was best wel haat en nijd onderling ook over wie wel werk had, wie niet werk had. Omdat het ook te maken had dat je mocht blijven. Een van de dingen, en u bent pas op Café Tinto geweest. En u reageerde daar op een speciale manier op, viel me op. Maar die vraag heb ik ook namelijk. Ik vond het zo bizar, daar heb ik nooit over nagedacht. Over het feit dat men eigenlijk mensen die ziek waren, die moesten eerst opgeknapt zijn voordat ze met de trein naar Auschwitz konden. En dat vond ik wel zo bizar, zo vreselijk, zo bewust opgezet. En u heeft daar toen ook wat over gezegd, want wat is uw gedachte daarover? Dat is precies bedacht voordat ze zijn mee begonnen. Eichmann en al deze dingen, dat waren geen zomaar knopjes of schroeven in het systeem. Dat waren de initiatieven die de initiatieven maar hebben dat heel precies gebestudeerd hoe de mensen manipuleren. Maar zij zijn er niet de eerste van. De Russen, Lenin heeft dat jarenlang daarvoor gedaan. Die noemde de situatie van deze onnozele democratische staten en de mensen die daarin leefden. Hij noemde de higher stupidity, dat waren dan de intellectuelen. En de useful idiots, dat waren de onnozele mensen die niet begrepen dat ze werden gemanipuleerd. Dat precies hetzelfde gebeurde met de Holocaust. En een van de beste voorbeelden in deze situatie is wat de Nederlanders hebben gedaan. De Nederlandse bureaucratie en de politie. Die werden ingeschakeld. En dat waren niet zomaar, zoals Hannah Arendt dat noemen, de banality of evil, wat een flauwekul is. Dat was georganiseerd en iedereen die daar heeft medegedaan, die waren geprogrammeerd. Ze werden getraind, de SS, met de protocollen van de Elders of Zion. Dus wij waren geen human beings. Wij waren geen mensen. Wij waren materiaal. Dehumanization. En als je dan niet met een mens te doen hebt, maar met een dier, dan ga je naar de afslacht. Dat is gewoonlijk. Met een mens kun je dat zoiets niet doen. Dus wij werden menselijk behandeld om die schijn op te houden, hè, dat zij geen beulen zijn, maar ons gaan gebruiken voor waarheid. En als je in een moeilijke situatie bent, vaak bedonder je jezelf, ja, om niet de moeilijke stap te nemen, te begrijpen dat is volkomen niet in orde. Daar kun je niet mee leven. En als je nog kinderen hebt en al die soort dingen, je bent verantwoordelijk voor al die soort dingen, dan werkt dat nog sterker. En vooral met de Nederlandse mentaliteit, die nooit zoiets kon geloven. En dan had je natuurlijk de Joodse Raad, waarmee kreeg je een lijst als je op transport moet gaan. Je moet een tandenborstel meenemen, je moet een paar extra onderbroeken meenemen. En je ging naar een kamp waar je wordt opgevangen, maar niet naar het slachthuis. Ja. Dat werkte op alle niveaus, ook op school. Toen ik naar Amsterdam ging om eindexamen te doen, in 1943, gezonden en de permissie had gekregen van de commandant. Huh? Toen was het lyceum een van de laatste examens gehouden, maar de leraarsvergadering in dat lyceum, dat is in het boek beschreven, die hadden een onderhandeling, wie van de kinderen zou met het volgende transport meegaan, vanuit Amsterdam. Toen zeiden ze, hoor eens, er is eindexamen, maar dit meisje is zo intelligent, hè, dat zou zonde zijn als ze niet met het volgende transport gaan. Dan zouden we maar een ander kind laten meegaan. En zo ging het maar door. Aan het hoofd van de Joodse Raad stond een professor in de klassieke wetenschap. En dat was een autoriteit. En die was zich ook aan het zelf bedonderen. Die dacht, dan gaat het minder snel, dan wordt het beter en al die soort dingen. Maar hij was een collaborateur, want dat wist hij waarschijnlijk niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar hij paste in het schema van de Duitsers je te bedonderen. Dat gebeurt ten heden toe. Wat je ziet in de United Nations en wat je ziet in de European Union, dat is allemaal gebaseerd op make-believe. Het precies hetzelfde gebeurt op het ogenblik. De meeste mensen begrijpen niet, hè, dat Israël tegenwoordig de taak heeft overgenomen van de individuele Jood. Vroeger was het tegen de Jood, hier en daar. Nu gaat het tegen de staat van Israël. Dat wordt niet antisemitisme genoemd. Dat wordt kritiek op het beleid van de Israëlische regering genoemd. Ja, ja, ik merk dat er wat speelt. En ik ga zo meteen terugkomen, hoor, op dit onderwerp met u. Wat u nu besproekt, de houding van de volkeren ten aanzien van Israël. Maar ik wil toch nog even terug naar het verhaal. Ik heb nog een vraagje. U noemt op een gegeven moment, heeft u het over de cynische uitdrukking, de adel van Westerbork. Welke groep benoemde u dan? Want dat was mij niet duidelijk. Ja, de adel van Westerbork? Ja? Ja, in ieder geval. De mensen dus, de Duitse Joden, die door de Nederlands voor de oorlog naar Westerbork waren gebracht. Dat was een kerngroep, want die waren ermee belast hun eigen leven te leiden. Die werden niet verhinderd door de leiding, door de Nederlandse leiding. Dat was toch destijds onder Nederlandse leiding en de marechaussee. Dus die hadden een keuken en die hadden een gezamenlijk badhuis. En die hadden een schooltje voor de kinderen die met hen bij waren opgericht. En dat deze kern is gebleven zo lang mogelijk, omdat zij de functie hadden het kamp in stand te houden. Dat werd door de Duitsers zo georganiseerd. Dat was makkelijk voor hun. Ja. Daarom werden ze de adel genoemd door de niet-Duitse Joden, door de Nederlandse Joden die daarin kwamen en in hun zagen iemand die bevooroordeeld waren en zo zogenaamd coöperatief waren met de Duitsers. Maar dat is een verwisseling van de taken wat aan de hand was. Oké. Nou, dan ga ik toch nog even terug naar waar u net al eigenlijk een beetje over begon, over de wereld. U schrijft in pagina 71, op 4 oktober 1943 werd Amsterdam Judenrein verklaard. De laatste medewerkers van de Joodse Raad kreeg in de grote Westerborkse barakken een bed toegewezen. Ook in Utrecht hield het Joodse leven op te functioneren. Het goed voorbereide plan van de nazi's om de Joden te vernietigen was binnen 2 jaar op efficiënte wijze gerealiseerd dankzij een perfecte Nederlandse administratie door met hoofdletters N de geweldige medewerking van Nederlandse instanties. Nou, dat is natuurlijk niet op een positieve manier hier neergezet, maar op een negatieve manier. Hoe kijkt u daarop terug als u daar zich weer tot u doorlaat dringen hoe eigenlijk de Nederlandse instanties zo'n kwalijke rol hebben gespeeld ten aanzien van het Joodse volk in Nederland? Ik weet dat u boos bent in zekere zin over wat er nu gebeurt. Maar als u daarop kijkt, vindt u dat daar ooit recht op is over uitgesproken, dat daar ooit vergeving is gevraagd? Is daar ooit iets mee gebeurd? Nou vraag ik misschien wel heel veel tegelijk, maar het criminele van het gedrag van de westerse landen, dat ze geen postmortem hebben gedaan over de pathologie, het sterven van het Jodendom, maar van hun eigen lijden, wat ze in de Tweede Wereldoorlog hebben doorgemaakt. De miljoenen en miljoenen slachtoffers in alle landen van Europa, die waren volkomen verhinderbaar. Als men had geluisterd en had gezien wat er in de jaren 30 en daarvoor en daarna is gebeurd in Europa. Maar niemand heeft de willen de conclusies daarvan te trekken. En dat is het erge, want jullie hebben niets geleerd van wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Wat ze hebben met de Joden gedaan, dat is een symptoom. Maar te denken dat het was de Holocaust van de Joden, ik geloof dat is het ontkennen van de slachtoffers die zijn gevallen door de politici die niet hebben begrepen en met Chamberlain naar Hitler zijn gaan onderhandelingen. Een dialoog. met iemand die de, laat ik maar zeggen, de duivel vertegenwoordigt. Niet alleen hem, zijn hele intellectuele, universitaire wereld, die dat jarenlang van tevoren heeft laten ontwikkelen en gesteund. Maar, ik herken het, ik ben het met u eens. Maar vindt u dat er, is er ooit in uw beleving, of dat u weet, iets gedaan vanuit de Nederlandse regering naar het Joodse volk? Het enige wat ik kan herinneren in de geschiedenis is natuurlijk het ontvangen van de Spaanse en Portugese Joden tijdens de tijd van de Inquisitie. Want Nederland aan zich heeft een zeer speciaal karakter. En dat komt voort als je denkt aan de geschiedenis van de 80-jarige oorlog. En ook als je denkt, het vormen van het Nederlandse karakter, werd ik verteld, dat wist ik niet daarvoor, is ontstaan door de voortdurende strijd met het waterprobleem. Daardoor heb je een soort samenhang en solidariteit en vergeven van alle Deemingsen, omdat ze een gezamenlijk doel hadden om boven water te blijven. En dan krijg je een soort karakter. Maar dit karakter, net zoals elk karakter, gaat in gronde als men niet probeert de feiten, de fouten die worden gemaakt, te repareren. Het Jodendom is gebaseerd op de filosofie en de religie de wereld te verbeteren. Voortdurend. En als je niet begrijpt hoe waardevol het is wat je hebt door de vorige generaties die daar hebben aan toegebracht, dan ga je dat verliezen. Als je kinderen niet begrepen wat er is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd, niet de Shoah, wat hun is gebeurd, maar dat wordt ze niet verteld, dan gaan ze dezelfde fouten weer maken, omdat een traditie is een soort bouwen van een piramide waarmee de hoogste waarden worden ondersteund. Maar als je dat niet begrijpt, dan ga je de boel afvragen. En dat is een van de dingen die ik niet op het ogenblik herken, dat Nederland is karakteristiek. Dat de mensen hebben een identiteit waar ze trots op zijn, waar ze willen voor vechten, en dat ze kunnen verweren tegen de bedreigende situatie zoals ik het zie in Europa. Er was geen postmortem, dat wil zeggen, de ziekte is niet van de kaart gehaald, niet eradicated. Oké, dat is heel duidelijk, dank u wel. Dan moet ik toch nog even verder, want we zijn er nog niet over de leven. En een van de dingen waar ik nog wel eens wat van gehoord heb, en een van de zaken waar ik eigenlijk zelf heel erg boos over kan worden, is, en dat noemt u de kleine Shoah in het boek. Wat na de oorlog is, heel veel mensen weten niet wat er na de oorlog is gebeurd. Maar er is natuurlijk een aantal Joden die terugkomen uit de kampen en die komen dan terug. En er wordt een beschreven boek ook over uw broer Freddy, die dan ook vecht tegen de bureaucratie. En de houding van de Nederlandse staat. Ik heb niet geleefd in die tijd, ik ben geboren in 1962, dus ik heb dat allemaal misgemaakt. Maar als ik dan lees dat uw moeder terugkomt, dat u terugkomt, dat uw broer Freddy en inmiddels een vriendin heeft of een vrouw, ik weet niet of die toen nog getrouwd was, en die komen dan bij het huis waar uw ouders hebben gewoond, waar u heeft gewoond. En daar woont dan in, en dat wordt dan genoemd een verwalter, en die mag daar dan blijven wonen, waardoor Freddy daar wel gaat wonen in het achterhuis en u moet ergens anders wonen. Daar kan ik nu nog ter plaatse boos over worden. Hoe is dat mogelijk? En hoe staat zo'n man daar dan in? Kunt u vertellen aan de luisteraars wat een verwalter is? En hoe heeft u dat toen ervaren? Want het staat er dan eigenlijk gewoon als een feit geschreven. Maar ik dacht bij mezelf, als ik in uw situatie had gezeten, was ik ontploft. Had ik hem eruit geschopt, die kerel? Ik had ontploft hem eruit gegooid als ik niet gedacht had aan de toekomst. Voor mij, dat soort gedrag en de Holocaust, dat is precies hetzelfde. Dat had ik al achter de rug. Als je boos bent, op iets, dat betekent dat je het niet mee eens bent en je gaat ervoor vechten. Maar ik had helemaal geen plannetjes om de Nederlandse beschaving op een ander pijl te krijgen. Professor Lifshitz, die was een hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, die heeft een boek geschreven in het Nederlands. Ja. De kleine Shoah, waarin hij dat allemaal laat zien wat er is gebeurd. En dat u zegt dat u dat wist, niet wist, daar beschuldig ik u niet van. Nou, ik wist het wel. Ik wist het wel. Nee, oh, maar in ieder geval dat de mensen dat niet weten, is omdat hun opvoeders hun dat niet hebben verteld als een soort materiaal waar ze de kinderen moet laten begrijpen wat er niet mag. Als de kinderen niet begrijpen wat de vorige generatie fout heeft gedaan, en dat is in zijn naaste omgevingheid, dan zegt ze niets. Dan gaat het het ene oor uit, in en het andere oor uit. Net zoals het herinneringscentrum Westerbork. Voor mij is dat een Disneyland. Dat gaat over herinneringen. Voor mij een museum met herinneringen, dat is een begraafplaats van herinneringen. Als dat niet gepaard gaat met een diep begrip van je eigen cultuur, wat er heeft meegedaan. En de ingang van Westerbork vraagt mij, zou een standbeeld moeten zijn. In eerste zou een vraag moeten worden gesteld. Hoe komt het dat wij daarin hebben meegedaan? En de tweede keer zou ik een standbeeld willen zien van deze verzetstrijders, deze mensen die Joden hebben geholpen en te laten onderduiken, die hun nek hebben uitgestoken, omdat zij Nederlanders waren. Zij waren vanzelfsprekend iets. En dat moeten de voorbeelden zijn waarbij jullie kinderen worden opgevoed. Want anders hebben ze geen identiteit. Dan gaan ze naar de voetbalstrijd toe en dan worden voetbalstrijden gezien van elftallen waarvan 80% geen Nederlanders zijn. En dat is een soort fake. Dat is Disneyland. Heeft niets met de realiteit te maken. De realiteit begint met te waarderen wie jij bent en wat je presenteert. En dan heb je een civilisatie die kan het gevaar kan zien aankomen en zich weet hoe te verdedigen. Oké, ik vind dat een hele mooie oproep en ik ben het helemaal met u eens. Misschien zou Westerbork die vraag daar eens kunnen planten. Dat heb ik gedaan. Dus, ik ben er geweest. Ik heb het begrepen, ja. Een paar dagen geleden. Dus, en hoe werd er op uw vraag, op uw opmerking gereageerd? Dat kan me niks schelen. Oké. Uiteindelijk kunt u nog even vertellen wat een verwalter is. Ja, dus toen de Duitsers binnenkwamen, ze begonnen natuurlijk direct de Nederlanders vermoorden. Ze probeerden langzamerhand de boel over te nemen, hè. En niets dat er werd verstopt. Dus in elk bedrijf kreeg je iemand die wordt benoemd door de Duitsers, hè, de zaak over te nemen. En worden ze langzaam uitgedreven. Eerst moet je leren hoe dat bedrijf te handelen. Hè, en dan word je opzij gezet. Tot je wordt weggestuurd. Dat was de wijze de boel over te nemen. Dat hebben ze gedaan met de regering. Alleen die plaatsen waar de hele bureaucratie ermee niet tegenstond, hebben ze laten werken. Eichmann heeft na de ontruiming van de Joden uit Nederland, werd hij gevraagd hoe hij erover dacht, hoe het ging. Hij heeft nog nooit zo'n genot gehad als met de Nederlandse samenwerking, de bureaucratie en de politie, de Joden op te ruimen. Hij had er helemaal geen moeite mee. Dat ging vanzelf. Dus Nederland was in dat zin een negatief voorbeeld. Ja, natuurlijk. Ten aanzien van Europa. Het was een zeer positief voorbeeld voor de naties. Ze zagen hoe hun methode werkte. Ja. En die verwalters, waren dat NSB'ers over het algemeen? Of? Nou, ik heb geen onderzoek daarnaar gemaakt. Ah, okay. Maar het waren niet bepaalde vredelievende Nederlanders die Nederlanders waren in mijn opzicht. Dat waren collaborateurs natuurlijk. En ze verdienden er ook aan. Oké. Dat is duidelijk, want anders doe je zulke soort dingen absoluut niet. Ik, Dan vond ik ook nog opvallend, en dat verbaasde me dan ook wel weer, in een zekere zin, hoe nuchter u en uw broer daarin stond toen er een telefoontje kwam dat uw vader waarschijnlijk nog zou leven. En daar ging u eigenlijk heel nuchter mee om van, nou, dat kan niet. Dus, ik weet niet of dat de goede uitdrukking is, nuchter, maar ik dacht, nou, het zal gebeuren dat je een telefoontje krijgt. Vader leeft waarschijnlijk nog. Ja, nou, we hebben zoveel bedrog gezien. Want die was misschien voor de luisteraars even goed om te vertellen. In het laatste, want dat hebben we eigenlijk een beetje overgeslagen. Maar toen u zat in Westerbork, toen kwam daar dat laatste transport. Waarin uw vader was inmiddels ook aangekomen in Westerbork. U zou gaan naar Theresienstadt. Uw vader en uw moeder, die zijn meegegaan. Uw vader is in Auschwitz terechtgekomen. Uw moeder in Theresienstadt. En u bent gevlucht samen met uw broer. En heeft daar een wonderlijke reis gemaakt. Zeg ik het goed? Nou, een klein beetje anders zou ik het formuleren. Oké, okay. Nou, je mag mij verbeteren. 2,5 jaar heeft mijn vader in de gevangenis gezeten van de een naar de andere. Ik was in Westerbork vanaf 42 januari. Mijn broer werd opgepikt onder een valse naam, heeft hij, in 44, midden 44. Mijn moeder was intussen gestuurd naar Theresienstadt. Dus ik was daar een tijd alleen, tot hij kwam in de strafbarak. En toen heeft hij een injectie gekregen dat hij 40 graden gehoor zou krijgen. En daarom kan je een gezonde mens kun je natuurlijk niet naar Auschwitz sturen. Dus hij werd eruit gehaald. En zo zijn we nog een paar maanden daar gebleven. Tot wij ook naar Auschwitz een briefje kregen de volgende dag naar Auschwitz. Of naar Theresienstadt. En toen heb ik een schaar genomen en ik heb 's nachts dat prikkeldraad doorgeknipt. En toen hebben we de benen genomen. En dat was samen met uw broer Freddy? Ja, natuurlijk. Ja. Die was zes jaar ouder dan ik. Want hij had begrepen dat er geen kans is dat we overleven. We hadden ook een klein radiootje gestolen uit een barak waar de Duitsers alle radiotoestellen uit Drenthe hadden neergezet, zodat de bevolking niet naar de BBC kon luisteren. En toen hebben we 's nachts even naar dat radio zitten luisteren. En toen begrepen we helemaal wat er aan de gang ging. Dus ook met wat de geallieerden aan de gang ging. Zo, de dag voor Dolle Dinsdag is dat gebeurd. En toen zijn we zo'n 30 uur... Wanneer werd het u duidelijk dat uw broer Freddy had dat al eerder, maar wanneer werd het u eigenlijk duidelijk van de trein naar Auschwitz is de trein naar de dood? Want nou, dat mijn was broer iets... heeft me dat... Okay. De broer was verbonden aan de ondergrondse en die had een veel meer volwassen begrip van wat er gaat gebeuren. Voor mij was dat virtuali. Hè? Ja. Maar... ik kan me niet terugdenken met psychologie, zo'n 70, 80 jaar geleden. Dat probeer ik nou te interpreteren. Ja, oké. Okay. En u gaat op de vlucht. En dan is het heel bijzonder dat u uiteindelijk komt in Assen aan, waar u wordt geholpen door een vrouw. Daar heeft u later een oproep gedaan bij wie dat was, hè? Ja. Via het programma Spoorloos. Ja. En u heeft die vrouw is uiteindelijk terechtgekomen. Die reageerde in eerste instantie niet. Ja. Typische Hollanders. Bescheiden, hè? Dat vond ze normaal, wat ze gedaan had. Ja, nou, gelukkig was ze dat een van de mensen. Dat moeten voorbeelden zijn. Deze mensen moeten een standbeeld hebben. En niet Michiel de Ruiter of wat dan ook. Nou, heeft ze een standbeeld al gekregen? Het standbeeld? Heeft zij dat standbeeld al gekregen? Ja, ze is naar Israël gevraagd. Uh-huh. Eerst is in Zwolle. Door de commissaris van de koningin heeft ze daar... uit de handen van de ambassadeur van Nederland het onderscheidingsteken gekregen van Yad Vashem. En naar de hand is ze naar Jeruzalem gekomen, daar ook gekregen. En ook de andere vrouw die ons heeft laten onderduiken. Mijntje die al 2 Joden in huis had en er nog 2 bij heeft gekregen. Ja. Nou is er iets wat mij eigenlijk een groot vraagteken geeft. En ook dan weet ik niet hoe dat was in de oorlog. Maar in mijn beleving was Amsterdam de meest gevaarlijke plek voor Joodse mensen. En u vlucht dan weg. Heel wonderlijk hoe u dat allemaal overleeft. Want ik vind uw hele leven een leven van wonderen. U gaat van het ene wonder naar het andere wonder. En ik weet dat je vaak de dingen op dat moment niet als een wonder ervaart. Maar als je terugkijkt denk je hoe wonderlijk dat dit allemaal zo gelopen is. Maar ik denk dan, stel dat ik ontsnapt zou zijn... waar zou ik naartoe gegaan zijn? En voor mijn gevoel zou ik zeggen, ik zou op het platteland bij een boerderij moeten zijn. En u besluit om naar Amsterdam te gaan. En die logica, dat zou wel met mijn gebrek aan kennis zijn, maar die logica snap ik werkelijk niet. Om naar Amsterdam te gaan, naar de meest gevaarlijke plek qua Duitsers. En misschien is dat juist wel de reden om daar te zijn. Maar wat was de reden daarvan? Ten eerste heb ik dat niet besloten. Ik was volkomen in de handen van mijn broer, omdat hij de ondergrondse kende en vooral in Amsterdam de adressen wist. Dus hij wist een adres dat voor hem zeker was. Niet iemand waarbij je zo binnenklopte en misschien niet, misschien wel wat dan ook. Dat is ook gebeurd in Heerenveen. We gingen van Amsterdam naar Heerenveen, van Heerenveen naar de Lemmerburg en vandaar naar het IJ en Muiden en vandaar naar dat onderduikertest. En daar waren al twee Joden. Dus hij dacht waarschijnlijk dat dat is het beste te doen. Okay. Maar ik ben met u eens. Ik heb 36 uur, hoe lang dan ook, elke seconde geluk gehad. Want dat was niet rationeel als je links loopt of recht loopt in de duister. Je hoort geluid daar en je vlucht naar de rechterkant. We hebben ons verstopt achter een reddingsboot op de Lemmerbook en dat is gelukt. Enfin, mijn geluk heeft me gebracht tot op heden, want ook in de oorlogen die ik heb meegemaakt, heb ik voortdurend. En dan gaan we in het volgende uur gaan we daar uitgebreid over spreken, okay, over dat gedeelte. Ik wil dit nog even afsluiten, nog met een paar zaken. Uiteindelijk is het einde van de oorlog aangebroken. En dan lees ik ook weer iets, en dat wist ik dus niet, dat was voor mij echt nieuw, dat de Joodse brigade naar Nederland en België is gekomen in 1945, ook om te helpen om Joodse weeskinderen uit de tehuizen te halen en allerlei plekken. Dat was voor mij nieuw. Dat wist ik niet. En die gaan dan eigenlijk bij de Joodse mensen die overleefd hebben de oorlog onderwijs geven, maar ook met het doel om uiteindelijk de mensen naar Palestina te krijgen. Niet zo bij de Joodse mensen, maar er waren jeugdorganisaties. En niet alleen dat, er waren veel kampen in Duitsland en in het oosten, waar de mensen die de Holocaust hadden overleefd, die waren geconcentreerd en die konden nergens heen naartoe komen. Want de Holocaust was niet afgelopen met 1945. Dat gaat tot op nu toe. De Engelsen hebben alles gedaan tijdens de Wereldoorlog, de Joden niet te laten ontsnappen uit Duitsland en al die andere plaatsen. En na de Wereldoorlog hebben ze alles gedaan om te verhinderen dat de Joden naar Palestina zouden gaan. Dus we werden aan alle kanten, op allerlei soorten manieren, door alle regeringen, ieder op zijn eigen manier, dat ging maar verder door. En de Joodse brigade, dat waren dus volunteers, kwamen uit Israël, uit Palestina, die hadden geprobeerd om als vrijwilligers op te worden genomen in het Britse leger. Dat heeft heel lang geduurd voordat ze daarin toestemden. Okay. En toen ze daar eenmaal in toestemden, toen hebben ze meegevochten in Italië en hebben geholpen op allerlei illegale wijze ook te helpen met het emigreren van Joden vanuit Europa naar Israël. Dat verhaal van het gaan van Joden vanuit Europa naar Israël, dat is de uittocht van Egypte. Daar wil ik met u zometeen in het nieuwe uur over gaan praten. Okay. Daar wil ik beginnen, omdat dat best wel tijd nodig heeft. Ik wil nog stellen, want we lopen nu redelijk richting het einde van het uur. De tijd gaat hard, u ziet het, hè? We hebben echt wel wat tijd nodig om vragen te stellen. Ik zou eigenlijk aan u willen vragen. Ik ben nu als het ware in uw levensfase aangekomen, april 1946. U besluit om naar Palestina te gaan. En daar gaan we zo meteen over praten. U neemt afscheid van uw vader, van uw moeder en van uw broer en uw schoonzus. En ik heb dan uw verhaal gelezen. Dat is deel 1 van het boek. En bij mij kwam dan toch de vraag, dan ga ik even terug naar het begin, waar geschreven wordt dat u op de Sabbat naar de shul ging, dat u niet orthodox was, maar u was wel gelovig, neem ik aan. U geloofde dat er een God was. Ik vroeg mij af. Dat heb ik nooit afgevraagd. Ik bedoel, wij waren traditioneel, dat was een gedeelte van de traditie. We hadden geen theologie of catechisme of al soort dingen. Niet in mijn opvoeding. Oké. Maar goed, u bent natuurlijk uit de oorlog als een zeer volwassen persoon gekomen met alles wat u heeft meegemaakt. U gaat een hele nieuwe fase in. Maar hoe stond u? Kijk, in de theologie heb je, en we hebben het nu niet over de theologie, zijn er boeken geschreven over waar was God in Auschwitz. Hoe heeft u met die vragen, heeft u daarmee geworsteld? Had u die vragen of had u ze niet? Of heeft u het, met alle respect even uit dat ik dit uitspreek, maar heeft u het God kwalijk genomen over alles wat er is gebeurd? Of hoe stond u daarin? En ik wil graag namelijk gewoon wat meer weten, daar gewoon over u persoonlijk. Het probleem van Jood zijn en het probleem van de Holocaust en het probleem van het Zionistische ideaal, hoe ik daar tegenover stond, dat is iets dat je kunt niet definiëren, want toen ik een kind was, waren er andere vragen. En toen ik in de Joodse jeugdbeweging was, waren er andere vragen. Dat heeft me niet bezig gehouden, omdat ik mijn visie had meegekregen in mijn opvoeding naar Palestina te gaan. Naar Palestina gaan is niet zoiets dat ontstaan is, dit verlangen, in de 20e eeuw. Dat is iets wat voortdurend het Joodse volk een centrum is in zijn gedachten en in zijn levenswijze. Je bidt 3 keer per dag en altijd wordt Jeruzalem als het einddoel gequoteerd. Zonder dat ik me op deze leeftijden gerealiseerd heb of probeer te verklaren of hoe dat in elkaar zit. Maar ik ben, alhoewel ik bijna 90 jaar ben, voortdurend bezig met deze fundamentele vragen die iedereen begeleidt. Het Joodse traditie of het Joodse denken is niet een uitroepteken, maar meer een vraagteken. Wij vragen ons voortdurend af. Net zoals Elie Wiesel, toen hij in Auschwitz zag dat er 4 mensen werden opgehangen. Er werden 3 volwassenen die direct dood waren en dat kind dat spartelde nog eventjes door. En toen vroegen ze af, deze mensen die half stervende liggen, waar is God? En toen zegt Elie Wiesel, in dat kind dat daar ligt, hangt te spartelen. Hoe klopt dat? Ja. Ik geloof ook dat wat er in de Bijbel gezegd is, dat een mens werd geschapen. Ik heb het niet over Darwin, de mens. Werd geschapen toen God zijn geest inbloes. En ieder mens, geloof ik, moet in zichzelf dit goddelijke weten te vinden, want anders beleeft hij in leugen. Voor mij is het allerbelangrijkste van het godsbegrip de waarheid. De waarheid. En dat is een soort wijze van benaderingen van deze vragen die u heeft gesteld, is dat geen enkele dag, dat niet elke dag niet bij me opkomt. En dat is een bewust leven. En in mijn hele leven heb ik verschillende situaties meegemaakt. In het leger, als chirurg met moeilijke operaties. Dan sta je voor het probleem je te definiëren wat is er aan de hand. Ja, we moeten gaan afsluiten, want ik zie dat de tijd gaat naderen. Dat is een van de meest fundamentele vragen en die je voortdurend moet proberen te antwoorden. Oké, dank u wel. We moeten helaas afsluiten, want ik zou hier graag nog over doorgaan, maar de tijd gaat voorbij en het nieuws gaat komen. En luisteraars, dit was een gesprek met Zvi Eyal. En we gaan weer verder in het nieuwe uur, wat u later te horen krijgt. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.